मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारमुवरुरुचिम् भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। हाँ, आप सभी का जो है प्रथम रीति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हमने जो है दया यासश्च यहां तक पढ़ लिए थे, यहां तक पढ़ लिए थे ना जी, बालबोध जी। कहाँ तक पढ़े थे? दयासस्य सूत्र हो गया था। आप लोग बोलिए जी, स्वाति जी, वासुदेवन जी, कोई भी बोलिए। कहाँ तक हमने इजाद गुरु मतलब निषद में पढ़ा दिया था? दयासस्य नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं हुआ। चलिए जी, दया सस्त से ही चलते हैं। 3137 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। दया यासश्च सकारांत पुमलिंग दयायास शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, च अव्यपद है, समास है। दयश्च अयश्च आश्च इति दयायास तस्मात् दयायासः, समाहार द्वंद समास है। इसमें जो है धातु की अनुवृत्ति आ रही है और अमंत्रे की अनुवृत्ति आ रही है, लिटि की अनुवृत्ति आ रही है और आम प्रत्यय, आम की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ होगा कि अमंत्रे विषये, अर्थात मंत्र भिन्न विषय, अर्थात लौकिक प्रयोग विषय। अमंत्र विषय मतलब हुआ लौकिक प्रयोग विषय। दया दान गति रक्षण रक्षणेशु अयगत और आस उपवेशने इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परः आम प्रत्ययो भवति लिटि प्रत्यये परतः। अमंत्र विषय में, लौकिक प्रयोग विषय में दय धातु से परे, अय धातु से परे और आस धातु से परे आम प्रत्यय होता है, लिट लकार के परे रहते, लिट प्रत्यय के परे रहते हैं। उदाहरण है दयान चक्री, पलायान चक्री, आसान चक्री। तो दयान चक्री दया धातु है, इसे लिट प्रत्यय ले आइए। फिर जो है इस लिट के पर रहते दय धातु से परे जो है अमंत्र विषय में अर्थात लौकिक प्रयोग विषय में जो है आम प्रत्यय कर दीजिए। तो दय आम और लिट का लौ है, आम से लुक हो जाएगा तो दयाम बन गया, और दयाम से आगे सु ले आएंगे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्ष। हाँ, यहां पर जो है कृत तदित समास शासक कृदंत तदितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम मान करके ये लिट जो है क्या है तिंग भिन्न प्रत्यय का नाम कृत है। तिंग भिन्न प्रत्यय का नाम कृत है। तो कृदंत तदितांत और समास, तो लिट प्रत्यय जो है तिंग भिन्न प्रत्यय है, इसलिए लिट की जो है कृत संज्ञा हुई और कृत संज्ञा होने से कृदंत मिल गया। और कृदंत होने से सु आ जाएगा तो दयाम सु हो गया और आगे जो है दयाम सु और फिर जो है कृति ये जो है दयाम सु है उसको पहले जो है में जनता कृत जो मकारांत और अजंत उसकी जो है प्रत्यय से मान करके कृदंत दयाम कृदंत है और ये मकारांत है दयाम, तो इसकी जो है अव्यय संज्ञा होने से अव्यादास से आप अव्यादास से अव्यय और आप से उत्तर शुभ का लुक हो जाता, तो शुभ का लुक हो गया है तो दयाम ही हुआ है। अब कृचानुप्रयुक्त लिटि ऐसा पूर्वत करके और दयाम क्री लिट और लिटि आकरण अभ्यास से द्विवचन करके क्री क्री पूर्वभ्यास उरत हलादि से स कोहोश्चु इत्यादि जो पूर्वत सब कुछ कर दीजिए। दयाम च और क्री है और त है आत्मनेपद लिटस्त झरे श्रे से एस कर देंगे तो इकोनिची करके चक्रे बन जाएगा। तो इसमें कोई विशेष नहीं है। दयान चक्रे ऐसे पलायान चक्रे, दयान चक्रे का मतलब हुआ कि उसने दान दिया, दया का अर्थ है ना जी दान, रक्षण, गति, हिंसा ये सब है और आदान, तो देना भी है उसने दान दिया। ये भी हो सकता है कि दयान चक्र का तो उसने गति की, उसने रक्षा की, उसने हिंसा किया, उसने ग्रहण किया, इसका सब अर्थ हो सकता है। प्रसंगानुसार सभी अर्थ हो जाएंगे। ऐसे ही अय धातु से आसान चक्र बन जाएगा, सॉरी आस उपवेशन से आसान चक्र बन गया और अय धातु से पलायन चक्र बन जाएगा। परा उपसर्ग है, अय धातु है, आम प्रत्यय हो गया, आम प्रत्यय और यहाँ उपसर्गस्य आतौ, ये जो है उपसर्ग जो है ना, उपसर्गस्थ जो रेप है उसको लकार हो जाता है। उपसर्गस्थ जो रेप है उसको लकार हो जाता है। ऊपर से रसाभ्याम नौ स्वान प्रत्यय से रसाभ्याम जो है ऊपर से रसाभ्याम से नहीं आएगा, रो क्रिपोरोला, ये जो है क्रिपोरोला, इससे रोला की अनुवृत्ति आ रही है। जब मैं रसाभ्याम बोल दिया, गलत बोल दिया, तो आठ चार में है वो, तो ये क्रिपोरोला जो है इसे रोला की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ हो गया उपसर्गस्य रेफस्य रहस्यस्थी है, उपसर्गस्य रेफस्य लत्वम भवति। उपसर्ग जो रेफ है या उपसर्गस्थ जो रेफ है, उपसर्गस्य जो रेफा तस लत्वम भवति, लकार आदेश भवति। उपसर्गस्थ जो रेफ है उसको लकार आदेश होता है। तो किसके, तो अयतौ अयतौ परतः, तो उपसर्गस्थ यो रेफा तस लकार आदेशो भवति, तो उपसर्गस्थ जो रेफ है उसको लकार हो गया अयतौ परतः, अय धातु के परे रहते, तो अय धातु परे है यहां पर, तो र को ल हो गया तो पला बन गया, पर र को ल तो पल पला तो बन गया पलायन चक्रे, ऐसे बन गया। उसने पलायन किया आसान चक्रे, वह बैठ गया, वह बैठा इत्यादि, ऐसे बन जाएगा। अब आगे है उषा विदा जागृभ्योन्यतरस्याम, उषा विदा जागृभ्य ऋकारांत पुमलिंग, उषा विदा जागृ जागृ शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, अन्यतरस्याम जो है अव्यय है, समास हो गया उषश्च विदश्च जागृश्च, ते उषविद जाग्रह, तेभ्यः उषविद जागृभ्यः, इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। ऊपर से धातुओं की अनुवृत्ति आ रही है, अमंत्रे की आ रही है, आम की आ रही है, लिट्टी की आ रही है, प्रत्यय परस्य की आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, उषा माने उषा दाहे, दाह अर्थ में उष जो है, उषा दाहे विद ज्ञाने जागृ निद्राक्षये, इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परो विकल्पेन आम प्रत्यय भवति इति प्रत्यय परतः, माने दाह अर्थ वाले उष धातु से परे, ज्ञान अर्थ वाले विद धातु से परे, और निद्रा के क्षय अर्थात जागने अर्थ वाले जागरी धातु से परे, अमंत्र विषय में अर्थात लौकिक प्रयोग विषय, अमंत्र विषय में लिट के परे रहते आम प्रत्यय अन्यतरस्याम विकल्प से होता है। उदाहरण है ओशान चकार उबोष वा, विद का है विदान चकार विवेद, जागरी का है जागरण चकार जजागार। तो ओशान चकार, आइए इस पर विचार करते हैं, ओशान चकार और उबोष विकल्प से कहा है। ओशान चकार उष दाहे है, तो दाहे माने जलाने अर्थ है, जलाना अर्थ है, तो उसने जलाया ऐसा। विधान चकार है ज्ञान अर्थ, तो उसने जाना। जागरण चकार या जजागार हो गया, मने वह जगा, ये अभी है ओशान चकार उषदा है, उष धातु है, इससे लिट प्रत्यय कीजिए, लिट के प्रत्यय यहां पर उषविद जागरी भ्यु दृश्याम से जो है विकल्प से आम होता है, तो आम प्रत्यय हुआ, तो उष आम लिट, आम परस ले लुक भवती, आम से परे ले का लुक होता है, लुक हो गया, लुक क्या है प्रत्यय से लक्षण रूप, तो उष आम। अब पुगंत लघु पदस्य च, पुगंत लघु दंके को गुण होता है आर धातु के परे रहते, तो पुगंत और लघु अंक के इक्को गुण होता है आर धातु के परे रहते हैं, तो यहां पर जो है उष और आम है, तो इस आम के परते उष को जो है उपधा को गुण हो गया और ओष बन गया, ओष बन गया, तो ओष आम, ओषाम अथिनम परिणाम, तो ओषाम फिर सु ले आएंगे, तो ओषाम सु कृण में जंत इत्यादि करके पूर्वज जो है सब लोप कर दीजिएगा, अवैध आप सुपह, तो ओषाम हुआ, क्रीचानुप्रयुक्त लिटी से क्रिय क्री हुआ, तो ओशाम क्री और लिट। अब इस लिट के स्थान पर जो है आम प्रत्ययवत क्रियोनु प्रयोगस्य, तो आम प्रत्ययवत क्रियोनु प्रयोगस्य जो है ये कहता है, ये आत्मने पद करता है, ये कहता है कि आम प्रत्यय के समान, अर्थात जिस धातु से आम प्रत्यय हुआ है उसके समान ही, आम प्रत्यय के समान ही जो अनुप्रयोगस्य माने पश्चात प्रयोग किया गया हुआ, तो जिस धातु से आम प्रत्यय किया गया है उसी समान जो अनुप्रयोग से माने बाद में प्रयोग किए गए जो है क्री धातु से, क्री धातु से आत्मने पद होता है, तो आम प्रत्ययवत क्रियोनु प्रयोगस्य जो है ये आत्मने पद करता है, क्री धातु से परे भी, तो आम प्रत्यय के समान, तो यहां पर जो उष धातु है, उष दाहे जो धातु है, ये उषदा है। आपके पास धातु पाठ है तो धातु पाठ में देखिए ये परस्मै पदी है कि आत्मनेपदी है। ये परस्मै पदी है या आत्मनेपदी है इसको थोड़ा देखिए। ये परस्मै पदी धातु है, ये परस्मै पदी धातु है। उषदाहे विदज्ञाने और जागृत निद्राक्ष है, ये परस्मै पदी धातु है। तो आम प्रत्ययवत क्या कहता है कि जिससे आम प्रत्यय हुआ है तो अनुप्रयोग का भी जो है आत्मने बने, तो जिससे आम प्रत्ययवत के अनुप्रयोग से जो है कि जिससे आम प्रत्यय हुआ है उसके समान ही पश्चात प्रयोग की गई क्री धातु आत्मने पद। अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि आम प्रत्यय बस आम प्रत्यय जिससे हुआ तो बाद में जो प्रयोग किया क्री धातु से उसे आत्मा ने माने पश्चात प्रयोग की गई जो क्री धातु से उसे आत्मा ने पद हो जाता है उसके समान। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि पहले जैसे आत्मा ने पदी था तो बाद में भी, तो ये आत्मा ने पदी तो है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ ये परस्मै पदी है। तो इसलिए यहां पर जो है ये परस्मै पदी है, इसलिए परस्मै पद ही होगा। क्री का अनुप्रयोग का जो अनुप्रयोग हुआ वह भी परस्मै पद ही हुआ, ये आम प्रत्ययवत क्री अनुप्रयोग से पता चलता है। क्योंकि आम प्रत्ययवत क्री अनुप्रयोग ये कह रहा है कि जिससे आम प्रत्यय हुआ है तो आत्मने पद से आम प्रत्यय होगा, आत्मने पदी धातु से, तो अनुप्रयोग किए हुए क्री धातु से भी आत्मने पद होता है। मने आम प्रत्यय के समान ही पश्चात प्रयोग की गई क्री धातु से आत्मने पद होता है। अर्थात जैसे आत्मने पदी धातु से आम प्रत्यय हुआ था तो क्री के अनुप्रयोग के बाद भी जो है आत्मने पद ही होगा। तो यहाँ पर तो इससे ये पता चलता है कि आम प्रत्ययवत क्री अनुप्रयोग से तो भाई जो आत्मने पदी होगा तो ये आत्मने पदी तो है नहीं, ये परस्मै पदी है। तो परस्मै पदी है इसलिए अनुप्रयोग क्री धातु से परस्मै पदी ही हुआ, इससे ये पता चला। तो परस्मै पद ले आएंगे तो ओषाम क्री तिप है और तिप के स्थान पर जो है नल हो जाएगा, परस्मै पद तो नल नल हो जाएगा। तो ओषाम क्री नल, फिर जो है लिपि धातु अभ्यास से दुर्वचन हो जाएगा क्री क्री पूर्वाभ्यास उरत, फिर जो है हलादी से सा कुहोश्चु, तो ओशाम च क्री नल, नल को मान करके वृद्धि हो गई चुनिति से तो हो गया क्री को कार हो गया, तो च कार और अ नल का अ तो चकार, तो ओशान चकार ऐसा इसमें हो गया और इसमें कोई विशेष नहीं है। ऐसे ही विद जाने से विदान चकार तो यहां पर विदान चकार कोई कह सकता है कि भाई यहां पर पुग्रंत लोग से गुण क्यों नहीं हुआ, तो उत्तर यह है कि विदा जो है धातु जो अकारांत है इसलिए विदा विदान चकार विद से जो आम प्रत्यय हुआ है उषा विद जागृत भिन्न त्रस्याम से तो जिस पक्ष में आम हुआ है तो उसमें विद आम। अब यहां पर जो है आम को मान करके विद की पुगंतु लघु पदस्थ जो है गुण प्राप्त है, तो ये विदा आम प्रत्यय के परे रहते जो है विदा धातु जो है अदंत प्रतिज्ञात है, अकारांत प्रतिज्ञात है, अतः विद धातु को जो है यहाँ पर पुगंत लग पदस्थ से जो है गुण नहीं हुआ है। इस चीज को समझना। तो ये अदंत प्रतिज्ञात है ऐसा कहिए, या ऐसा कहिए कि अकारांत उच्चारण निपातन किया गया है, तो यहां पर जो एक तो विद जाने में जो विद दकार जो है दकार उत्तरवर्ती जो अकार है उसका तो उपदेशी दासी से लोप हो जाएगा, जैसे व्यत्ता इत्यादि बनता है ना, तो परंतु यहाँ पर अकार जो है अकारांत जो उच्चारण निपातन किया गया है यहाँ पर इस सूत्र में, जो उषा विदा विदा अ जो पढ़ा विदा धातु अदंत प्रतिज्ञात है यहाँ पर, इसका मतलब हुआ कि अकारांत उच्चारण है यहाँ पर अकार है तो विद धातु को पुगंत लोक पद से प्राप्त जो गुण है वो नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर विद और आगे जो है आम है तो अतो लोप से जो है अकार का लोप हो गया है, और अकार का लोप होने से विद को आम के पर्दे लघु गुण प्राप्त होता है, प्राप्त लगता कि हो रहा है परंतु स्थानीय बता दस से चार दस स्थानीय बत हो जाएगा, तो इस प्रकार यहाँ पर उपधा में एक नहीं मिलेगा और उपधा में एक न मिलने के कारण यहाँ पर गुण नहीं होगा। ये इसमें विशेष है, उस चीज को समझना है। आगे है जागरण चकार, वैसे ही बन जाएगा जागरण निद्राक्षये से जो है जागरण चकार बन जाएगा, आम आकर के कोई इसमें विशेष नहीं है। अब विकल्प से कहा है तो जिस पक्ष में आम प्रत्यय नहीं होगा उस पक्ष में विचार कीजिए, उष धातु है उषविद जागृभ्रंत रस्याम से जो है अमंत्र विषय में जो है आम प्रत्यय कर दीजिए लिट के परे तो उष लिट है, यहाँ पर आम हो गया उष आम, आम विकल्प से कहा है ना आम जी, जिस पक्ष में आम नहीं होगा उस पक्ष में उष तिप है, तिप लिट है, लिट के संपत्ति तिप के संपर्ण नल हो गया और सभी कार्य पूर्वत करके द्वितीय इत्यादि करके लिट से द्वितीय आदि करके उस तिप को जो नल हुआ परस्पर से नल नल का अ हुआ और यहाँ पर पूर्व अभ्यास आदि से सा फिर उष नल का अ पुगंत रूप से जो गुण हो गया उष अ ओष अ। अब इस स्थिति में अभ्यासस्या सवर्णे अभ्यासस्या सवर्णे कि असवर्ण उकार के परे रहते जो है अभ्यास को जो उबंग आदेश होता है ये जो है 6478 नंबर सूत्र है, 78 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 6478 अभ्यासस्य सवर्णे। अभ्यास षष्ठी विभक्ति एक वचन है, असवर्णे सप्तमी विभक्ति एक वचन है और अभ्यास तो यहाँ पर जो है अनुवृत्ति जो है अति सुना तो भ्रुवाम अति की अनुवृत्ति आ रही है, योह की अनुवृत्ति आ रही है, यम उवंग की आ रही है, तो योह मन इवर्णांतस उवर्णांतस है ये पीछे बताया हुआ वो चीज सुधातु पर, तो यहाँ पर योह का मतलब है ई और उ तो इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य च अभ्यासस्य यथा संख्यम यंगौ वंगौ आदेशो भवतः असवर्णे अचि परतः असवर्ण अच परे रहते असवर्ण अच परे रहते इवर्णांत और उवर्णांत अभ्यास को इवर्णांत को यंग आदेश होता है और उवर्णांत को उवंग आदेश होता है। तो यहां पर जो है उवर्णांत है अभ्यास को असवर्ण अच परे है, सवर्ण नहीं है तो असवर्ण अच परे है, तो असवर्ण अच ओ परे है तो अभ्यास को क्या हो गया उबंग हो गया। तो उ को उबंग हो गया, उबंग को उ अनुबंध लोग तो उबा और ओष अ है, उबा ओष अ अब इस स्थिति में उबा ओष अ तो यहां पर उबा जो है उबा में जो अकार है नकार का तो लोप हो गया हलंत्यम से, और उबा में जो अकार है उसका भी जो है लोप हो जाएगा। तो ये उबो उबोष और अ हो गया उबोष बन गया। यहां पर उबोष में उब और ओष है, और गुण क्या कहता है जी वो तो और गुण ये जो है क्योंकि यहां पर उबा में वकार उत्तरवर्ती जो अकार है उबंग जो आदेश हुआ है ये उबंग में वकार वकार तो हलंत्यम से और हलंत्यम से हो जाएगा ये संज्ञा और वकार तो अकार का बस यही है उपदेश किससे जो है ना अच की संज्ञा करके उब बच जाएगा उब हलंत बच जाएगा यही समाधान है कि जैसे अकार की संज्ञा हलंत्यम से हुई है वैसे वकार तो अकार की जो संज्ञा उपदेशांश से हो जाएगी फिर तस्लोप अदस्लम कर देंगे तो हो जाएगा उब और अचय प्रत्यय उबोष अ उबोष बन गया तो उसने जलाया ऐसा हो जाएगा। विधान चकार से जो है विभेदा बन जाएगा तो विभेदा में विद जो है यहाँ पर अदंत निपातन का अभाव है तो गुण हो जाएगा, गुण होने से वेद बन गया तो विभेदा विद विभेदा बन जाएगा। और जजागार में जागरी है जागरी ना, तो जजागारा बन जाएगा, जागरी है तो यहां पर ग्री जो है, जागरी में जो ग्री है जागरी, इसके जो आचार्य से वृद्धि हो जाएगी, बस इसमें और कोई विशेष नहीं है। तो जागारा तो जजागारा बन गया, जाग जाग पूर्वभ्यास हलादि से सर ह्रस्व, तो ज बन गया पीछे वाला, इसमें जागार तो बन ही गया इसमें, क्योंकि जा है ही, जागरी आचार्य से वृद्धि हो गई, इसलिए जागारा बन गया, यहाँ पर कोई विशेष नहीं है। समझ में आया जी? तो जजागार उबोष और विवेदा पक्ष में ये भी हो गया। अच्छा जी, हाँ बोलिए। और गुण प्रवृत्ति कैसे आती है? और गुण सूत्र क्या कहता है बताइए। और गुण तो प्रतिते परे रहते हैं। किसके पर रहते हैं? कितने नंबर सूत्र है और गुण कितने नंबर सूत्र है? 6 4 146 उभर नाम का प्रासंगिक अंग को गुण होता है। हाँ तो वो उभर नाम को करता है ना जी? हाँ प्रतिते परे रहते। हाँ तो उभरणांत भाव संज्ञक अंग को जो है गुण गुण होता है तदित के परे, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर और गुण नहीं लगेगा ना? और गुण लगेगा ना? रहेगा नहीं लगेगा, कहाँ मैं उसको लगाया, वो तो वैसे मेरे मुख में आ गया था। हाँ वो मैं फिर बोल दिया ना, वो नहीं लगेगा, वो तो मैं बोला कि नहीं वो ठीक नहीं है, वो तो उभरणांत भाव संज्ञक तदित के परे करता है और उभरणांत को करता है, और यहाँ तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। यहाँ जो अतो गुणे भी करेंगे तो अदंत से उत्तर जो है, अतो गुणे क्या करता है? साथ में आए, मैं ठीक नहीं सुना था भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, और यहाँ पर उब ओष जो है अतो गुणे क्या करता है? अदंत पर रूप करता है। अजय पर रूप करता है ना? तो वो उसका अर्थ क्या तो गुने का कि अदंत अपदांत अकार कह रहा है ना, वो अतो गुने यहाँ लग सकता है। अपदांत अकार, वो अतो गुने जो है अपदांत अकार, कितने नंबर सूत्र है? अतो गुने छठा दे पहला पाद का है अतो गुने। अपदांत आकार से उत्तर गुण परे रहते पूर्व पर के स्थान में पर रूपे का आदेश होता है, तो अपदांत आकार से उत्तर, तो यहाँ पर जो है अपदांत आकार जो है यहाँ पर उबा जो है, उबा पद के अंत में तो है नहीं जी, अपदांत ही है ना जी, अपदांत आकार से उत्तर गुण परे रहते, तो ओ गुण है ना जी? ओ गुण है, गुण है ना, अपदांत आकार से उत्तर गुण परे रहते, तो यहाँ पर तो गुण परे है तो पूर्व पर रूप हो, इसलिए उबोष बन गया, ऐसा भी बन सकता है, अतो गुण से भी बन सकता है, यदि वहां पर जो है अचोनिति कर दी, जैसे गांव की संज्ञा हो गई, तो ये उभंग जो आदेश हुआ है तो ये तो उपदेश है ही ना जी। उपदेश किसको किसको कहते हैं? धातु सूत्र गणो आदि वाक्य लिंगानुशासन, धातु सूत्र गणो आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकृतिता, तो ये आदेश है ना? नहीं, ये जो है अभ्यास असवर्ण उकार के परे रहते जो है, अच जो है असवर्ण परते अभ्यास को उबंग आदेश होता है ना जी, तो ऊ को उबंग आदेश हुआ, तो उबंग तो उपदेश है ही, उबंग उपदेश है कि नहीं? उबंग तो उपदेश उपदेश है, और उपदेश होने से उपदेश में जो है अनुनाशक की संज्ञा हो जाएगी, अनुनाशक की कल्पना करके उब हो जाएगा, उपोषा बन जाएगा, नहीं तो अतो गुणे पर रूप कर दीजिए। तो इसमें और कोई विशेष है ही नहीं कुछ, और कोई किसी को कोई शंका? अनंत जी समझ में आ रहा है? बालबोध जी, अनंत जी, सबको सब समझ में आ रहा है जी? चलिए जागे है। बी, भी भीहरी भ्रहुवाम स्लूब अच्छा, ये भीरी भ्रुवाम भीरी भ्रीहुवाम भीरी भ्रीहुवाम स्लू बच्चा, ये है समास है, पले पद छेद भीरी भ्रीहुवाम उकारांत पुमलिंग भीरी भ्री हु शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, श्लूबत अव्ययपद है, च अव्ययपद है। हाँ तो भ्रीहुवाम षष्ठी हो गया ना जी, उकारांत हो गया ना, उकारांत और षष्ठी बहुवचन। मैं क्या बोला था, मैं एक वचन बोल दिया क्या? ये षष्ठी बहुवचन है, उबंग आदेश हो गया तो हुबाम हो जाएगा, हु को उबंग आदेश हो जाएगा, उबाम बन जाएगा, उबम और उबाम बन जाएगा। तो भीश्च हृश्च भ्रश्च हुश्च ते भी री भ्री हुवः तेषां भी री भ्री हुवाम, इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। और श्लूवत जो अव्ययपद है तो श्लोह इव श्लूवत या श्लौ इव श्लौ इव श्लू के समान सप्तमी भी कर सकते हैं या श्लोह षष्ठी भी कर सकते हैं। श्लोह इव श्लू के समान या श्लौ इव श्लूवत, ऊपर से वृत्ति आ रही है धातु प्रत्यपरश्च अमंत्रे आमलिति अनित्रस्याम के अनुमति आ रही है। तो अर्थ हो गया अमंत्रे विषये भी अर्थात ई भी भये श्री लज्जायाम भ्री अर्थात भ्री धारण पोषण यो हु दाना दनयो हो आदाना आदाने चेत्य के इत्येतेभ्यो धातुभ्यः धातुभ्यो या धातुभ्यः परः लिटि प्रत्ययो भवति विकल्पेन अमंत्रे विषये, माने अमंत्रे विषये इभि भये रिलज्जायाम डुब्री धारण पोषणयो हु दाना दानयो आदाने आदाने चेत्य के हु या हु दाना दानयो अदने चैत्य के इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परः परो विकल्पेन आम प्रत्यय भवति और तेषां च श्लूवत कार्यं भवति और उनको जो श्लू के समान कार्य होता है। तो अमंत्र विषय में अर्थात लौकिक प्रयोग विषय में भी भय अर्थ वाले भी धातु से परे, लज्जा अर्थ वाले ह्री धातु से परे, धारण और पोषण करना पालन करना अर्थ वाले भ्री धातु से परे, दान आदान और अदन अर्थ वाले हु धातु से परे, विकल्प से आम प्रत्यय होता है और उन धातुओं को श्लू के समान कार्य होता है, लिट के परे रहते हैं, लिट प्रत्यय के परे रहते हैं। उदाहरण है विभयान चकार विभाय रयान चकार जिहराय विभरान चकार बभार जुहवान चकार चुहाव। तो यहां पर पहले भी देखिए विभान चकार और विभाया। तो ये भी धातु है अनुबंध लोप भी हुआ उससे आम प्रत्यय कर दीजिए इसी सूत्र से विकल्प से तो आम हुआ लिट के प्रत्यय आम हो गया माने भी लिट और भी और आम हो गया विकरण माने यहां पर आम लिट के पर रहते। अब जो है यहां पर भी आम भी आम है और श्लू श्लूबत कहा है ना जी श्लूबत और उनको श्लू के समान कार्य होता है ये भी कहा है इसलिए श्लू से जो है द्विर्वचन हो जाएगा श्लू श्लू जो सूत्र है उससे द्विर्वचन हो जाएगा तो हो जाएगा भी आम। फिर पूर्वोभ्यास उसके पश्चात जो है ह्रस्व से ह्रस्व हो गया और अभ्यासे चर्चा अभ्यास में झलों को जस और चर होता है। तो यहां पर भी जो है अभ्यास में झलों को झल है भ उसको जस और चर तो जस हो गया। तो स्थानांतर तम से यहां पर जो भ है उसको जब गढ़ द स्थानांतर तम जो है तो भ का स्थान भी उपध्वनि अवस्था ब का है इसलिए ब हो गया। तो हो गया बी हो गया और उसका बी और भी आम है आम को मांग करके भी को गुण कर दीजिए साधारण करने से गुण करेंगे फिर गुण भे हो जाएगा तो बी भे आम एचो वाया व कर दीजिए तो देखा विभा आया ना जी तो विभयाम ऐसा एक को आई हो गया इसलिए विभयाम और चकार कृतन पेटी तो यहां पर जो है चकार वैसे पूर्वत बन जाएगा तो विभयाम चकार मनुस्वार अनुस्वार से प्रसवर्ण तो यह हो जाएगा तो विभयान चकार ये हुआ। समझ में आया जी विभयान चकार की सिद्धि। हाँ जी और जब आम नहीं होगा जब आम नहीं होगा तो भी है भी से जो है लिट प्रत्यय है और द्विर्वचन भी लिट के साथ पर तिप तिप के साथ पर नल नल कर दीजिएगा तो नल का अवचता है और पूर्वभ्यास अभ्यास पूर्व सब कुछ करके बी हो जाएगा बी भी और नल का अ अचुन से वृद्धि हो जाएगी तो भई हो गया और एच हो गया तो विभा विभाय अचंद संयोग तो विभाय ये बन गया। विभाय माने डरा विभाय माने वह डर गया या डरा ऐसा। तो आचार्य जी हाँ बोलिए ये भी धातु आत्मनिपद नहीं है। हाँ जी भी धातु आत्मनिपद है नहीं जी आत्मनिपद कहाँ बनाया आत्मनिपद नहीं बनाए ना। हाँ, वो आत्मनिपद है कि नहीं? नहीं है ना। आत्मनिपद होगा तो फिर भी भयान चकार नहीं बन पाएगा। विभेदी अपने आत्मनिपद नहीं पता, विभेदी बनता है ना। और आत्मनिपद है जी। हाँ, तो आत्मनिपद का। अच्छा, तो विभयान चकार प्रथमी पद है, विभयान चकार और विभाय। तो विभाय में तो बस जो है लगा दीजिए, आई भी को बही हो गया है, जो है विभाय बन गया है ना। वो वेद में भी मंत्र आया ना, क्या कहते हैं वो वेद में मंत्र आता है ना, अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसे न तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान न विभाय मृत्यो। विभाय वहां पर दिया, न विभाय मृत्यो आत्मानम धीरम अजरम युवानम। भगवान का जब उपासना करते हैं, भगवान कैसे स्वरूप है कि भगवान किसको कहते हैं, भगवान कैसे मिलेंगे, तो अकामो धीरो अमृता स्वयं हुआ। परमात्मा अकाम है, कामना से रहित है, डिजायरलेस है, वह धीर है, अमृत है, स्वयंभू है, रसे न तृप्त सदा आनंद रस में से तृप्त है, आनंदमय है, न कुतश्चनो न उसमें कोई कमी नहीं है। उन कहते हैं कमी को, जैसे एको नविंशति, एक कम, बीस से एक कम, उन मने कम, तो कुतश्चनो न, कुतश्चनो न, कहीं से कमी नहीं है उसमें। और तमेव विद्वान, उसको जान करके, उसको जानने वाला, विद्वान माने जानने वाला, तमेव विद्वान उसको ही जानने वाला, न विभाय मृत्यु, मृत्यु से नहीं डरता है, मृत्यु से कभी नहीं डरा, कभी भी नहीं डरेगा, वो सब लकार में हो जाएगा, इसमें वेद का मंत्र है, नहीं डरता है। आत्मानम धीरम अजरम युवानम, वो परमात्मा आत्मा है माने सर्वत्र व्याप्त है, धीर है, अजर है, युवा है, सदा युवा रहता है, कभी बूढ़ा नहीं होता परमात्मा। तो कहने का अभिप्राय है कि वहां पर विभाय आया, इसलिए याद आ गया मुझे, तो विभाय वहां पर, तो विभाय बन गया। तो जिह रयान चकार जिह राय हृलज्जयम से जिह जिह रयान चकार, इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई विशेष नहीं है। और विभरान चकार डुभ्री धारण करेंगे तो विभरान चकार बभार, डुभ्री माने जो है ना डुभ्री से विभरान, भ्री को गुण कर देंगे तो विभर बन जाएगा, आम करेंगे तो विभरान चकार, और बभार नल करेंगे तो वृद्धि हो जाएगी, इसलिए जो है वृद्धि रचि इत्यादि करके वृद्धि रचि बोल रहा हूँ, वृद्धि राधे और फिर जो है उरण रपरा करके आर हो जाता है, बभारा। ऐसे जुहवान चकार जुहाव, वो धातु से जुहवाम बन गया, गुण हो गया, चोया लग गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। बस यहाँ पर ये यही विशेष, और इसमें विशेष कुछ नहीं है। तथा वृत्ति आप देखेंगे तो उसमें बताया कि स्लो से द्वित तथा भ्रियामित से इतु करना है, स्लो बत्कार है, स्लो के समान कार्य होता है, भ्रियामित से इकार भी आदेश करता है, जहां पर भ्रिय को इकार होता है, भ्रिय को इकार होता है, तो यही इतु है। यहाँ पर जो है ना विभरान चकार में जो है, विभरान चकार तो भ्री है, उससे आम हुआ है, दुर्वचन हो गया है, पूर्वभ्यास उरत हलादि से सब ब हो गया, मैंने अभ्यास चर्चा तो ब हो गया। अब भ्रियामित जो है, ये जो भ्रियामित है, इसे भ्री को इकार हो गया, भ्री के अभ्यास को जो है इकार हो गया है, बस इसमें यही विशेष है। इकार मने ब्रियादी नाम प्रयाणाम धातु नाम अभ्यासस्य इकारादेशो भवति स्लोक परतः। मने ब्रिया में तो डुबरी धारण पोषण हुई इत्यादि जो तीन धातु है डुबरी धातन मांग माने और ओहांग, तो ये तीन धातु से ब्रिया धातु है, ब्रियादी धातु है। इन ब्रियादी तीन धातुओं को जो है धातुओं के अभ्यास को इकारादेश होता है श्लू के होने पर, स्लू होने पर तो स्लू बत कार्य हो गया, स्लू परे जाते तो स्लू के समान का दस्य, तो यहाँ पर स्लू बत कार्य करके इकार हो गया है तो बी बन गया, तो विभरण चकारा ऐसा बन गया, विभरण चकारा और बभारा हो जाएगा, जो वाम चकार जो है इसमें कोई विशेष नहीं है। समझ गया जी, कोई शंका? हाँ, तो आगे है क्रीचानु प्रयोजित लिटि, ये है। अच्छा जी, कल जो है हमारे यहाँ पर होली का दहन हम लोग कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा यदि हमारा होली का दहन पहले 7:30 बजे तक है, हालांकि हो नियम ये मतलब दिया यही गया है कि 7:30 बजे तक हो जाएगा, तो हो जाएगा तो हम जो है फिर पढ़ाएंगे, यदि नहीं हो पाया तो मैं अनंत जी को जो है 8:45 बजे तक मैं कॉल कर दूंगा, यदि नहीं हो पाया तो, और यदि नहीं मैं कॉल किया इसका मतलब कि मैं पढ़ाऊंगा। समझ गए अनंत जी? जी अच्छा, यदि नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं 8:45 बजे कॉल कर दूंगा कल, क्योंकि कल होलिका दहन है, सभी लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, तो उन सबसे मिलना होगा, और यदि वो लोग चले गए तो मैं कॉल नहीं किया तो समझे कि मैं पढ़ाऊंगा। चलिए मंत्र पाठ करते हैं, कोई शंका हो इसमें तो पूछिए, नहीं तो जो है मंत्र पाठ। आइए ध्यान रखें, क्रीचानुप्रयुक्त 40वां नंबर सूत्र होगा, चले हमें लग रहा कि पीछे वाला हमने पढ़ा दिया था, वो ध्यान आ रहा है मुझे, परंतु कोई बात नहीं, द्विबद्धम सुबद्धम भवती वो कर दिया, तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को नमस्ते जी, सभी को नमस्ते जी, नमस्ते।